Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 28. Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і тэле. Усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналаў-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што ўчора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыенукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў. Ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трыфанович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болей сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся з Несцяренкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбору, каб мерыць ступень паразы. Няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партійнаму кіраўніцтву, якое маўчыць? Вучоным, што захавалі зайздросную вытрымку? Ці панікёру Адамовічу? Усё ж ён паверыў у дылетанта Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашукуе. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася шукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашы кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івенца на Іслыч. Для рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, па водзе пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што недавно адбылося. А галоўнае замшэла і глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. Каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве.